Хай Соніка хаваецца, а старого ўсё няма. Ну, казала ж яму, казала, не хадзі да пана кланяцца, каб бяды не дачакацца. Дзядзечка, столькі папрасіць, каб пазволілі пазней выплаціць. За сціплыя слова хто ж пакарае? Ой, да жыццё наша такое, любае, не ведаем, чым дзень абернецца. Працуем за ранку да ранку, а ўсё пану ідзе. Праўду кажуць, дзе людзі бяднеюць, там паны багацеюць. Выйдзі, галубка, на дарогу, паглядзі маладзенькімі вачамі. Хутка ўжо змяркацца пачне. Я хутенька. Ой, хто тут? Добры вечар, Марынка. Добры вечар, Янка. А бацька? Ой, сынок. Чую, маці. Ой, сыночак, баліць душа за бацьку, каб не здарылася чаго дагэтуль няма. Дачакаемся, маці. Ой. Ты не хвалюйся, маці, ну. Ты ведаеш, які сёння дзянёк быў прыгожы. Неба чыстае, сіняе, а ў рацэ рыба так разгулялася, быццам у гаршку кіпіць. Сыночак, весела табе, а бацькам тваім і жыццё надакучыла. Ну, калі гараваць ды слёзы ліць, не дачакацца нам светлай часіны. Ой, глядзіце, дзядзечка вон ідзе. Сапраўды? Ой! Дайте воды. Ой, ой. Дякую, дачушка. Ой, великая крыўда, сынок, на свете. Адны багаці безліч маюць, а другія з голаду паміраць. Пачакай, а што ж па? О, не пусцілі мяне нават да пана. Так і прастаяў у двары да прыцемак. Войт пагражаў бізуном. А слухаць не стаў. А дзе ж праўды шукаць? От, каб дабраўся хто з нашага брата да караля. Да немагчыма гэта, паны не дапусцяць. А ці спрабаваў хто? А, і думаць не варта. А калі вачамі не бачу, а сэрцам адчуваю, добрыя людзі тут жывуць. Людзі добрыя, дазвольце крыху адпачыць з дарогі, ды вады і напіцца. Сядайце. Сядайце, калі ласка. Ось вада, піце. О, бедны дом вас, дарога прывяла людцы. Няма чым частаваць гасцей. З карынкай хлеба ды вадой халоднай. Прабачце ўжо. Дзень і ноч працуем, як валы, а самі галодныя сядзім. Цяжкае жыццё. Да вы сядайце, вось тут. Падзялкуйцеся крыху, калі ласка. Ой, дзякую. За хлеб. Дзякую. Не трэба казаць, што бяда толькі ў вашай хаце. Нідзе добрыя людзі шчасця не маюць. Столькі прайшлі мы па свеце, а радасці мала бачна. Мала. Весяляцца багацеі ў харомах, смачна ядуць, п'юць, ды... Моцна б'юць. Не любяць яны людзей. А дзе ж яно? Шчасце. А як клічуць цябе, хлопец? Ага. Янкам. Добрае імя. Шчасце шукаць трэба. Янка. Слухай. Ёсць недзе цудоўная дудка. Калі знайсці яе ды зайграць, дык паны тады ўсю сілу сваю страцяць, пад гэту дудку заскачуць. Ось і бяры тады яго, шчасце, ты іншым раздавай. Дудка, кажаце? Ха, добра было б патрымаць яе ў руках. Сыграў бы я такую музыку, каб народ павесялеў. Пасвятлела б у нашай хаце, праўда, Марынка? Праўда, Яночка, даль Бог. Ой, нехта едзе па дарозе. Няўжо? Глядзіце, пан з Войтам. Што ім трэба? Ліха іх нясе. Божачкі, ды што ж гэта будзе? Асцярожна! Асцярожна, паночку! Ось сюды! Ось тут... Будзе альтанка. Не, побач выкапаем сажалку, а ў ёй разведзём лебедзю. Не, хату, хата, яна зусім дрэнь. Яе разбурыць, каб не псавала агульны выгляд маёй новай пабудовы. Хату нашу разбурыць. А куды ж мы дзенемся? Ой, панучку, злітуйся, панучку. Ну стой, на то панская воля. Так. Не доімкі ты мне, стары гультай, усё роўна не выплаціш. Ну ты! Слухай маё панскае слова. Хату разбурыць. Ой. Так. Эй! Слуги, пачынайце! Паночку! А ну, спыніцеся! Добры гаспадар старога сабаку, што век яму служыў, з хаты не выкіне. А ты людзей з роднага кутка гнаць надумаў. А ну, паспрабуйце! Слуги! Слуги! Аспіце яго! А што ж там? Тут ты! Можа канопіцца! Тут ты! Ну, хто яшчэ? Слуги! Слуги, што ты робіш? Эй, ну ты чого ты супакуеш, а? Я тут зусім не умееш чалавечую размову весці. Што ты? Не супакуеш? Добра, добра, пане, будуць табе грошы. Толькі не руш маіх бацькоў. А калі ж гэта будзе? Не пазнічым у дажынкі, пане. А адкуль жа ты возьмеш? Грошы я здабуду, пане. Адыдзі, Вольт, трэба яго. Ну, дык як, пане, а? Даю табе тыдзень, хлоп. Але памятай, калі праз тыдзень ты мне ўсяго не выплаціш, што мне належыць. Я загадаю. Усыпаць твоім бацькам па 100 бізуноў. Не, па 200 бізуноў. А ты, да я ж цябе скуру злуплю, ведаеш, з жывога скуру злуплю. Чуеш? Праз тыдзень. Ой, сыночек мой. Сыночек мой, што ж ты нарабіў? Цяпер жа нам яшчэ горш будзе. Ціха, ну, супакойся. Яночка. Ідзі ж ты грошы такія возьмеш. Ды я пайду ў каралеўскі палац. Так, дабяруся да самога караля і знайду там праўду. Не можа быць, каб на свеце правды не было. Великий король Драмон с семьей и всем своим двором распочиная королевскую вечеру. Великий король Драмон с семьей и всем своим двором. Сёння кароль будзе каштаваць незвычайную страву. Прынц з суседняй дзяржавы даслаў у падарунак каралю Дурмонту. Пяць заморскіх курачак. Уласны рэцэпт. Будзе перавозіць. Хутчэй у вялікую залу. Хутчэй. Ідзе! Ідзе! Добра, на благо. Так, цікава. Ваша вялікасць, дазвольце мне. Канцлер, у чым справа? Ваш прыдворны паэт, ваша вялікасць, просіць дазволу прачытаць вам вершы, сваю паэму, прысвечаную сённяшняй урачыстай вечэры. О, падучы горды, гісторы! Ён такі столь! Трэба ўславіць такога молодара. Читайте, так и хучей. Слухаю, ваша великость. О, ты разумный, о, вельми пригожий, о, славный король наш шляхетный. Ой, я добрая. Доброе носишь имя Дурмонта, як розум и символ. Пир наш король распочал урочисто, распочал. розкошно багаті. Курочек смачних заморських надумав под'їсти він сьогодні. Курочек дивних, откормлених добре і тлустих, солодких на діва. Принц його друг нам прислав, як адзнаку великої дружби. Доволі, доволі, доволі. Доволі, доволі, доволі. І зусім не вам прислав гетих курочок мой друг, принц сусідньої держави, а мені особисто. Вибачайте, вибачайте, ваша великість, я помилився. Курочок гетих заморських прислав йому друг його добрий. Добрий? Да ён надзвичай злосны, да таго ж і дурань. Прошу, прошу прабачэння, прабачэння, ваша вялікасць. Прынц ваш сябар, а мне здаецца, вашы сябры не могуць быць дурнямі, інакше яны не варты вашай дружбы. Яго праўда, ваша вялікасць. А, ну, няхай застаецца добрым. У вершах. Дозволяю. Куры заморские для короля. Курочки готовы, ваша великость. Для ей великость королева с детьми. Я кинем А вось мы их зараз и покаштуем. Цікаво, цікаво, вельми цікаво. Таточка, мне, дай мне. Тише, тише, тише, тише. Зараз, зараз, зараз. Усім почекайте, усім. Курочок треба поділити. Вось. Першая курочка. Королеве. По одной кожний з моїх пригажунь дачок. Дачушка. Так, по одной кожному з моїх адважних синов. Так, конечно. А гета? Что? Не. Где? Где моя курочка? Концерт. Ваша великость, на жаль, вы помылились. Что? Что? Помылился? Так. Тады пачну спачатку. Першая курочка мне. Так. Другая королеве, третья моему молодшему сыночку, четвертая моему старейшему сыночку, пятая моей старейшей дочушке, а это? Тишей, тишей, тишей, ну тишей. Я никому кажу. Так, першая мне. Мне. Другая королева. Вам. Третья молодшей. Четвертая старейшей. Да. Пятая старейшему. Мне не хапило, отдам. Отдай, моя, не чапай, моя. Моя, не чапай, но отдай. Тишей. Канцлер, что это значит? Чому їх ніяк нельга поділити? Осмелюся поведомить вашій великості, що тут 5 курочек. Так. А у вашій сім'ї, дякую Богу, 6 чоловік разом з вами. Раз, два, три, 4, 5. Саправди? Саправди. Хто посмів увести мене в зман? Хто? Поводлі математичної науки... 5 на 6 не делится. Кто это сказал? Боже мой, як это не делится? Я... Кто сказал, пытаю? Это, ваша великость, астролог. Астролог? Астролог? Хай он и поделить. Вот так. Правильно. Делите, делите, астролог, да худшей. Худенько. Ваша великость, даруйте, але я... Видите, это... Это повар виноватый. Где повар? Где повар? Так лихать повара! Я тут, ваша великость. Приятного аппетита. Ти сподобалась заморская страва? Молчать! Здрадник! Здрадник! Кто их курей, никто есть и не может! Может, ты ведаешь, как их поделить? Ваша великость! Ваша великость! Коля стен палаца... Затриманный подозрённый человек. Я занятый, не бачите? Подозрённого повесить. Повесить его, повесить. Слухаюсь. Повар, курей, усяго 5. 5. А у королевской семьи? Почекай! Стой! Ты пусти! Гэй, ты кто? Я? Я король! Король! Я король! Король! Я гэта добра! А ён сапраўды король! Нарэшце я тебе знайшоў. Ведаеш, я шукаю праўду. Праўду? Так, так, так, так, праўду! Правду и счастье! Ваша великость! Ваша великость! Вот что! Зараз мы поглядим, ти знойдешь ты счастье. Подиди сюда. Бачишь, тут 5 курочек. Заморских. Их треба поделить поміж моей сім'єю. Ведаешь, их 5. Так. А нас 6. Вот, курей 5, а у королевской семьи 6 человек. Так, разумеешь? Я скажу.